الرحمن الرحیم سورہ نحل د قران پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ پر شپاڑسم نمبر ده او په نزول کې اویایم ده مکی سورت ته نازل شوه پس د سورہ کهف نا داود دی سورت سره رمبنی آیات کیوئی اتامر اللہ قیامت براشی یا دنیاوی عذاب براشی نتاسو اے کافر تلوار مکوئی او ممنانو تپکی تیزی را چگر دا قیامت او دا عذاب الہی او دا مرک پتہ لگینا نو ہر وقت زان تیاری سابوئی ہر وقت زان تیاری سابوئی خلاصه صورت دارا چه بدی که زیاد تر دلائل اقلیه پدی که زیاد تر لا او صورت در اینور صورتون نا پدی وان ممتاز ده چه زیاد تر پدی که اللہ رب العزت ده اثبات ده توحید ده پارا دلائل اقلیه ذکر کری دلائل اقلیه ذکر کری دویش تو آیاتنو کی پڑی کی دلائل اقلیه دی تفصیلا دعوی توحید ذکر کئی پا پینزو آیاتنو کی او نفی دشیر کی فیلی دا پدرو آیاتنو کی را دلائل وحیوم پسلو آیاتنو کی ذکر کئی یو دلیل نقلی جماعی و ذکر کئی دام دی علیہ السلام نا پایات شپک دیر شم کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت دا دلیل نقلی اجماعی دے تمام انبیاء علیہ السلام نا او یرا تخویف دے کافروں نمن ان کو تپاتل لسو آیاتنو کی بشارت تے مومنانو تا پسلو آیاتنو کی او دی صورت کی امثال اربعہ ذکر کئی تفصیلا سلور مثالو نرے او تسلی یا پسلور و زیونو کی سلور و آیاتنو کی نبی علیہ السلام تا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ رابشی حکم و فیصل دا اللہ دا امر اللہ نمراد یا قیامت تے کافر ہوئی بار بار مو آئی چی قیامت بکل راضی او کل بوی رابشی او را دا قیامت دراتلو نے تعبیرو کو پا فعل ماضی سرا عطا فعل ماضی ہو نو دا دا پارا دا کمال تحقق و دوکو ہو اللہ چی دیو شی وعدو کا کنا نو دا سی او گانا چی بس لکشوی استا پستر گولی دلے عطا امر اللہ یا دیرے کی انزال دا عذابو دا امر اللہ نا یا آچ اللہ دا خپل حبیب سره دا مدد او دا نصرت وعده کرو او دا وعده کرو چه حبیبا زبد دی دشمنان و دا دین انتقام اخلم و ای دا وراشی تلوار مکوئی نگولا اللہ وعده رالا دا بدر پا جنگ کی دا این انتقام واغستو او دا اللہ وعده رالا پا آتم کال بان مکم کرم فتح شو اتا امر اللہ رابشی حکم و فیصل دا اللہ فلا تستعجلوا نتاسو تلوار مکوئی امام قرطبی ویاد کی امر اللہ یو توجید دام دا و امر اللہ عقابه لمن اقام علی الشرک و تکذیب رسوله امر اللہ نمراد دا اللہ عذاب دے خو پاچا چا غپ شرک قائم و دائم نے اور اللہ حبیب تا دروغ نسبت کئی رابشی عذاب دا اللہ نتاسوے کافرو تلوار مکوئی سبحانہو پاک دے دا اللہ پاکی دے اللہ لرا وتعالی عما یشرکون او پورتا اوچت دے دا غسنا چھ مشرکان ورسرکم شرکان جوڑائی ینزل الملائک تارا لیگی ملائک بالروحی پا وحی سراب یا بالروح پا قرآن سرا روح نمراد قرآن نے روح نمراد وحی رے من امره پا خپل حکم سرا علا من یشاء من عباده باغ چابانی چی خوخیشی دخپلو بندگانو نچی غانبی علیہم السلام او سلسلے پا نبی علیہ السلام اختتام تور سیدا او دی پیغمبرانو تا اللہ بیاد وحی پا ذری کم خبر حکم کئی ان انذرو دا چویر ویدا خلق انہو چی بیشک شام داوے لا الہ الا انا چی نشت دے بلہ سوب دے بادت دبندگی ری حق دار الا انا مگر زیم فتقون نو زمان او یری گئی خلق السماوات والارض پیدا کری دی اللہ اسمانو نازمکی بالحق بالحق مانا امام قرطبی وی دی دے کی لدلالت علی قدرتی پیدا کری دی اسمانو نازمکی بالحق دپارا بدلالت فخف القدرت بانی تعالی اوچت دے عما دا وسن یشرکون چدا مشرکان ورسرکم شرکان یوڑی خلق الانسان من نطفت پیدا کرے دے انسان دا اساس کیوبونا فیدا ہوا خصیم مبین نناسا پی اغا جگڑک انکرے سرگن تا اللہ پہ توحید دا اللہ پہ وجود و وحدانیت کے جگڑے کئی والانعام خلقها او زناور چی دی پیدا کری دی اللہ لکم تاسو دپار فیہا پدے کی دف ان سامان دا گرمی دووے داغی دا ورونا داغی دا سرمنونا تاسو زان دپارا جامی جوڑوئی چی پجیمی کی زان پکی گرموئی لکم فیہا دف ان تاسو دپار پدے زناورو کی دف ان سامان دا گرمی دووے ومنافعو نور دیر فیدی چه داغی شده استعمالوی دارنگی پاغی سورلی کوی پاغی پزمکه که کرونده کوی پاغی ارت کوی وب پی روباسی ومنها تاکلون آوزنی دی زناورو نتاسو خوری زبح کوی او داغی غخ خوری ولکم او تاسو دپار فیها پدی زناورو کی جمالون زینت تے خائص دے اے زینتن فی اعین الناس و عظمتن تاسو دپار پدی کی زینت دے دخل کو پسترگو کی او عظمت دے دخل کو پسترگو کی و یرد فلانی دور زناور دی او دور اسنے دی او دور میخ او غاگانی دی حین تریحونا کم وقت کی چی تاسو مازگر کورنو تراولی و حین تسرحون او کم وقت کی چه ساری تاسو د پارا د سران صحرا ته بوزئی چرو سری په صحرا کې اوزان جوړ کی اگر مازیګر چه ساروی مالک کور تراولی نو یو هو اغه په واخو ماډشی مور ساروی خیستخ کاری او کاغذان غند کړی را غند کړی نو مالک اغه په وبو صفا کړی وي او ساری چې بوزی نو یو هو گیوی دوی مزانے پا بندگو خراب کرے نفاغے کے دمازی گرم رزینت نے حین تریحونا کم وقت چی تاسو مازی گری کورنو تراولی وحین تسرحون او کم وقت چی تاسو سارد سران لپار سہرا تبوزئی وتحملو اسقالکم او پورتکوی دازنا ورغدران بوجن استاسو اسقال نہ مراد غدران بوجنه اواز مفسرین وای دا اسقال نہ مراد غدرن والے د بدنونو له لکه سوره زلزال کې وای تراشی وای واخرجت الارض اسقالها زمکا بخفل دران بوجنه چې مړی دی بار بار غرزئی نو اسقال د بدن درن والے تم وای وتحمل اسقالکم او پورته وی تاسو بدنونا یا پورت کوي تاسو درانه درانه بوجونا الا بلدن عقلی تا لم تکونو بالغی چنئی تاسو رسیدن کی غیتا الا بشق الانفس مگر پا تکلیف دا نفسونو سرا تا دم رغت بار کچر اتا دیو کلی نبل لوڑے مصور پا تکلیف بلے اوڑے ان ربکم لرؤوف الرحیم بیشک رفستاسو خام خادر منکون کے لئے و محروبان دے دا د انسان توي چې دا دور انعامات او احسانات دي او زماده تاسو ردور امین را او دمره به دروانه رحم دي نو تم سوچوکا چې دا ارث مې استاد فیری پار پیدا کړی اخر ته دنیا کې سره پار پیدا اے والخیلا وسنا والبغالا او خچر والحمیر او خرنا دا دیر پاروی لی ترکبو ها چی تاسو سوار شوی پدی وزینا وزینا او دا دیر پارد زینت تی وزینتا منصوبو بنا بردی چی مفول لہو دی او دا زینتا مفول لہو دی لی ترکبو ها لپارا لی ترکبو ها وزینا او زینتا یادی دی کی دا مفعول به دې د فعل مقدر لپاره اے جعلها زینا غرزول دی الله دا زینت دا غرزول دی الله زینت مفعول مطلقم کې دی شي وزینتن او دا د دې لپاره چې تاسو خایسته کوي ځانونه په دې په خایسته کولو سره ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي با الله د سور له لپاره تر قیامت پوری حوص لا تعلمون چه تاسو پی پوہی گئینا اگر آغا وقت خلق لئے چه سورلئی دی پار بس سپیدا کی اس کرست قیامت پوری دنیا قیامت پوری یعنی دنیا رست شید آو دنیا وقت اوگت شید نو اللہ تپت اگر چه نور بس سورلئی دی پار پیدا کی وَيَخْلُقُ فِيدَا كَوِي وَمَا عَلَى تَعْلَمُونَ چِتَاسُ تِفُوهِ گَيْنَا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ قرآن فاک عجیب کتاب لے گرد آدور خبری ذکر کے وَإِدَا خُدُ دُنْيَا وَفَارَدِيَا وَدَا دُنْيَا فَانِيَا ذرا اور میں دل پیدا کری لاغِ شودہ و سورلی پاغِ کروندے ورٹ و اوبر و باسے نو کم ذات چې د دنیا دور انتظام در لکړه نو د اخرت څخه انتظام مني وعلى الله قصد السبيل دې کې داوي چې کله دنیا چې فانی شهره او د دې دنیا لپاره پیدا نه بلکې اخرت لپاره پیدا نو د دنیا لپاره چې ور ندور بندوبست کړي نو هغه څه لپاره چې پیدا نه وي کوي ته بیکار پرېخه وعلى الله قصد السبيل او پا اللہ رب العزت بانی خودل دلارنی غیری احسانن او تفضلن دا خبر فضان لازم کرے چه نیغلار بدر تخی دا قصد دیرے کی مصدر او پمانا دے قامت او دے تعدیل لے نو مانا دا سوا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ قَصْدُ السَّبِيلِ اے تَقْوِيمُ السَّبِيلِ وَتَعْدِيلُ السَّبِيلِ فَرَبُّ الْعَالَمِينَ بَانِ بَرَابَرُ الْدَلَارِ نِغِنِي نِغَ الْعَرَ بَرَتَ بَرَابَرَي اغیبانِ دلائلِ در تا قرآن کی ذکر کری نا اغیر پار دا دور غط قرآن فاکر آلے گلے اور اغیر پار پیغمبر را لے گلے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ او پا اللہ وانی بیان کول دا سمیلاری نی ومنها جائر او زنی دا دین کبی لارن دی چیغ لاری دی یہودیت دا نصرانیت او کتاب الاتسام کیوئی دا طولو بدعات لاری تی مراد دی کتاب الاتسام رو بنی جل کیوئی او صفحی او کمش پیتما کیوئی ومنها جائر وذالک الملل والبدع داد غلطو ملتنو د بدعاتو لارنی ولو شاء لهداكم اجمعین ولو شاء لهداكم اجمعین کدا اللہ رب العزت خو خشوئے لهداكم اجمعین نخامخا ہدایت بے کروئے تاسو ٹولو تا اللہ رب العزت تاسو ټول ته هدایت کړي خدا سره الله مشیت نو شه بلکې فریق فی الجنه وفریق فی السعیر او منها جائر کې امام قرطبی دو قولونه ذکر کړي لکه سره مې کتاب الاعتصام قول موارد او دي کې دو قولونه لري احدهما انهم اهل الاهواء المختلفه دی منها جائر نا مراد اغا خلق دی چی مختلف و بدعات و رسومات و پس روان دی دا سنت لار فریخ نو هر قسم رسم پس جروان دی ناغیتا کگا لاروائی او دویم دارے چی دینا اغا ملتون دا کفر مراد دی یهودیت مجوسیت و نصرانیت هو الذی دغا اللہ غزات انزل من السماء ماء چرا نازلی کری دی دبر طرف نوبو لکم تاسو دفار منہو ددغ عبون شراب نسکلی دغا دباران عبون اسکی چی اغد چینیو دکیانو پشکل کے اللہ محفوظ کری ومنها شجر او ددغ باران دو بون اونی رازر غنی شوی فیه تسیمون چی پاغی کتاسو خل زناور سروی ویمبت لکم به الزرع او زرغنوی تاسو لپدیونا والزیتو والآناب ومرات او دهر کسم میونا ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتا خامخا دلیل لے نشانا دا اللہ دا وجود دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا حبیب دا حقانیت و صداقت یا دا قیامت دا راتلو قل قومی تفکرون دا قوم دا پارا چغی سوچ و فکر کئی وسخر لکم اللیل والنهار او تابی کری دی تاسو دا پارش پاورز والشمس والقمر او نور اسپگمئی والنجوم وستوری مسخراتم بیمرهی تابی کری شوی دی پا حکم داغا ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیاتن خامخا نشانات او دلائلنی لقومی یاقلون داغ قوم دا پارچی اغی اقل لری وما ذرع لکم فی الارض او اغسی زون چخوار کری دی تاسو لپز مکا کی و دار اللہ دا توحید دلائلی مختلفا الوانه جدا جدا دی رنگون داغی ان فی ذالک بیشک پدی کیل آیتا خامخا عبرت و نشان دال قومی یذکرون دا قوم دا پارا چغی نصیحت قبلی وهو الذی ادغ اللہ غزات تے سخر البحرا چه تابع کرے دے ریاب دا اللہ دا حکم تابع دے پاگی کی جیازنہ و کشتے زی نو چه اللہ ورطا حکم نی کرے نو سمندری دبینا سخر البحر او بای زیونو کی گورا سمندر دزمکی دا پاس اوچت تے لیکن اگا اوچ بان رازینا ولی سخر البحر تابع دے اگر چه اوچ از مکت کتر او سمندر پی دا پاس رے خو اللہ ورطا ویلی چه رازی بنا سخر البحر تابع کرے دے سمندر و دریاب لتا اکلو منہو تے دا پارا چو خرائی دے دینا لحمن تورین وح تازا پدی کی میان و کبانونی سے یو تازہ تازہ غوخ و خرک او بنا دا ایمان و فعرفی نو دیکھ روح المعنی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا فقاحت دا غید علم یو واقعہ ذکر کرے گا چھ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دا سے وی کی او ملکی میان و غوخ خورو رواج نی ایا سره وی قسم دې زبر غوخه نخرم نو دا په عرف کې چې کومه غوخه یا به مراد وي عرف کې کومه غوخه چې مراد نه وي لکه مثال په تو یو ملک دی وی کې د ګړو بيزو او د غوانو مانو غوخه یا سره وی قسم دې زبر غوخه نخرم نو دا په دې کلی کې بنا د ایمانو په عرف نو کومه چې د خلق کومه غوخه خو یا به مراد وي وی که دمئی غوخه اخوانو ده حانس نه نو ایدا مسئله سفیان سوری رحمت اللہ علیه تورسی دا ناغوی وی دا اللہ سنگا خلاف کرے اللہ خود دمئی غوخه تویلی لحمن توریا تازه غوخه ور تویلی اگر وی ما ابو حنیف رحمت اللہ علیه وی جنا دیده دی پو خوراک نه حانس کی نیمام سیب لاغا کسر آگے ناغور تیلار شتی او تا پوستیو کا چی او سڑی قسم خورو چی دے بنو کی اینی پس بانے علا بسواتن بستری او پا فرش وی قسم دے او پا بستری بانے نکینا او دے پز مکر کی ناستو نو آیا دے بحانس کی گی کنا علام کے اللہوی جعل لکم الارض بساطا زمکا مدرت بستر گرزولی دا فرش مگرزولی نو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ تاکہ سراغے ورطے بھی چکی او سری قسم خورو چیوے پا بستر نکینام او دے پز مکر کی ناستو نو حانس بی کنا ناخلوی شخصیت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ پوشو اور کوئی کہ انکا اسائل امس یہ تجور پرونے تا پس کو ان کے اور تے آو وی لا یحنس فی ہاغا ولا فی ذاکا پرون چی میدر لکم مسئلہ کرے نراغینا من رجوع کا نپدی کی حانس کی گی نپائے کی حانس کی امام سے قول تے رجوع کا زنکہ تکور اللہ بسات وی لی دوسرے سڑے ہوئی قسم دے زوپ بستری نو دکی گا منبکینم نو بنا دا ایمانو پا عرف دا زمک لکم اللہ بسات ویلی خوک پدی کی ناس تو نو چون کی بنا دا ایمانو پا عرف وی لتا کلو منہ لحمن ترین دیر پارچ اخری تاسو دین غوح تازا و تستخرجو منہ حلیتا او چروبا سی تاسو دین زیورات جواہر ملغلر تلبسونہا چه واغندهی تاسو آغا نو کالی خو سڑی نا غندی او تلبسونا کی خطاب ده سڑو تا لاره مختلف جوابونا علماء اکڑی وی تاسو ده ده دریاو و سمندر نزیورات رو باسی ملغلر جواهرات رو باسی تلبسونا ها چه تاسو واغندهی نو کالی خو سڑی نا غندی نو دیره که نسبت ده ده ولی دهی تکڑی نباز علماء کرام و خدا سویلی اے تلبسو ها نساؤکم چستاسو زنانے ہوا گندی و خطاب نارینہ و تذکوکم چدا سڑے مطبوع دے و زنانے تابیرہ دور و احکاماتو کی خطاب سوی سڑو تاوی و زنانہ دا آگئی تابیوی نو چتاسو ہوا گندی یعنی استاسو دا زنانے ہوا گندی او دیتے دتے یہ غستول ذکر وی چی او زنانا که کالیه چی خود دی خپل خاون نپاره چی نو بعدی دی تلبسونا مانا کری تتمتعونا وتتلذذونا بها چی تاسو فائدہ و آخلی و لذت و آخلی پوی کالو سراب نچون کی غید دی نارینا او زوجی دی زوج دی پارا غندی نزک نسبت دویتو کو زکی نسبت بھی توکو او دا کلام بنا دے علت تغلیب لگا من باب بنو فلان قتلو زیدہ او باز دام میری دی چی تزین در رجالو پو ملغلو ربان دا مانعنن پو شریعت کی او باز دا توجیح کرے وی دیرے کرا خطاب دے نارینو تزکو کو چی زنانا اغیت حکم شوید پر دے او خل زینت پو پٹائی نو گور آغای چی سا اغن دی کنا نو دا آغی نسبت میتونو کو دا آغی نسبت میتونو کو تلبسو نها چی اغن دی تاسو آغا و تر الفلک فیه مواخرا اوینی تا کشتی و تر الفلک اوینی تا کشتی مواخر فیه مواخر جمع و دا ماخرتون او اصل کی مخر وی اشق یوشی چولو تا کشتیم او جیازم چی پا دریاب کی روانوی نو با پا منس لی او روانی پکی دیرے کی معنی دا جاریتن نا وینی تا کشتی مواخر فیه چی روانی دی پا دی دریاب کی ولی تبتغو من فضلی او دیر پارا چولتوی تاسو دا فضل لالانا یو ملک نبل ملت تجارتو کی یو حلال مال طلب کی ولعلکم تشکرون او دید فارا چی تاسو دا اللہ دا نعمتنو شکر ادا کئی وعلقا فی الارض رواسیا ایو خدی دی پزمک کی غرونا انتمید بکم دا چی ونڈا چی پتاسو وانہارا او گرزولی دی پدی کی نہرونا وانہارا نیجال فی انہارا گرزولی دی پدی کی نہرونا وسبلا اولاری لعلکم دیر پارا تحتدون چه تاسو لار عمومی دخپل مقاسد دینی و دنیوی و دفارا تحت دون الى مقاسدکم و الى توحید ربکم تفسیر مدارک چوئی تا دو رب پلنی لار اولی پیدا کری و ایجی تا پلار شی او یو دیکی کتالا دا توحید سبق نمیلاوی چه بل ریزدکی لعلکم تحت دون الى توحید ربکم و الى مقاسدکم و علامات او ګرځولی دی الله د فرد لارو نخي چې پاغي پی جندش د لارو پاره نخي جوړی کړی چې پاغي ته پی جنې جدا فلانی دی لدا او فلانی تا و بن نجم هم يهتدون او د ستورو په ذریوم دی لار معلوموي افم يخلق کما لا يخلق داد دی ما قبل آیاتونو خلاصه ذکر کئ چې ګوره دا دومره سيزونه دي چې د صورت د ابتدا نه شروع شوي د دې ټول خالق هو الله دی او بنده په دې کې یو شی نشي پیدا کوله بلکې دا پیدا کول خو غټه خبره ده یو مچ ما شی نشي پیدا کوله نو مشرک او کافر ته وي چې ته د دې عبادت او بندګی کې افم یخلقو ای هر غزاد چې غ پیدا کول کئ کمن وغکی دیشی پشان دا چالا اخلق چه پیدا کول نشی کولے افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وئی و ان تعدو نعمت اللہ او کچر تاسو شمیر کئی نعمتون دا اللہ علا تحسوها دشمیر لین شئی دا شان آیات تل سور ابراہیم کم تیر شو سلور دیر شم نو دیر پار آغا تائید دے او دار آغی دا پار تائید دے کشمیر کئی نعمتونه د الله نشمیر له نشي نو چې کله نعمتونه شمیر له نشي نو شکر به ساده کی نن په ور لثیر چار وخت سره توبه او واسه استغفار دی وای ان الله لغفور الرحیم بیشک الله خامخا بخون کې دی او مهربان دی والله یعلم الله فی ما پاس تو سرونه چې پټوي تاسو وما تعلنون او هاو چه تاسوی سرگندوئی والذین هاو کسان یدعون من دونه چه رابلی دا مشرکان رامدد کوی دا مشرکان من دون اللہ ما سیوال اللہنا لا اخلقود شیعن آغی نشی پیدا کول شیر او شیعن کی رضی کرک پسی آق دا نفی کنو عموم نفکی ماشی نراوال ترحتی او دارنگی دماشر آوالی ترسمان او زمکی پوری اشی نشی پیدا کولی وهم یخلقون او دوی پیدا کولی شوی امواتون یعنی هم امواتون دی مردی غیر احیاء ندی جوندی وما اشعرون دور پتم ورت نشتا ایان یبعثون چکل بدوید قبر نرا پورت کولی شی دے دے ما قبل دلائل و خلاصہ در تذکر کا ادے کشا عبدالقادر رحم اللہ فرمائی لی موضح القرآن کی آوئی اموات غیر احیاء شاید ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں وئی دا حاغ چالوئی چمڑشی بزرگان را مدد کئی ادے کشا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی کی دیر بہترین حاشیہ را آ فرمائی وَيَمْوَاتٌ غِيْرُ وَحْيَا یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوچھتے ہیں سب مردے بے جان ہیں وَيْكَمْ سِزُنَ چِمَّا سِوَادَ اللَّهَ نَمُشْرِقَانْ وَرْتَ عبادت کئی طول مردی او بی روحنی خوا دوامن یا خدا سوی چه دوامن او امیشه مردی لکه بوتان بوت اس مرد دوامن یا فی الحال مثلا جو بزرگ مر چکے یا فی الحال مردی لکه کم بزرگان چه مرد شویدی اور ان کی پوجا کی جاتی ہے اگا بزرگان مردی او خلق عبادت کئی نوی فی الحال امواتن مردی یا انجام اور مال کے اعتبار سے مردے ہیں یا دا انجام او دا معال پہ اعتبار مردی مثلا حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو جو اندے خدا انجام په اعتبار سره کوشن وفات کیږي وا امواتن غیر احیا مردی ندی جوندی وما شعرون او دو رفتم ورت نشتا ایان یبعثون چه کلب دوی د قبرنا پورت کولشی ادیک روح المانیم ذکر کری وی ما اعظمها آیا فی النعی علا من یستغیسو بغیر اللہ تعالی من الجمادات والاموات ویطلب منه ما لا يستطيع جلبه لنفسه او دفعه عنها وی دا سلوی آیات تے دا مر خبر آغا چاہتا اور رو لے چی آغیب سیوا دا اللہ نا مدد غواری دا گٹونا او دا مڑونا او لاغن آغا سا غواری چی آغا زان دا پارا دا آغی دا رسول قادر نرے آغا فائدہ زان تا نشی رسول اندل بے سور سی آغا ضرر دا زان نا نشی دفع کولن دین بے سی دفع کی الہکم الہ واحد معبود و مددگار ستاسو یو دے معبود ستاسو معبود یو دے فالذین حاکسان لا یومنون بالآخرتی چیمان نساتی پاخرت قلوبهم منکرتن زوند دوی انکار کون کی دید اللہ دو وحدانیتنا تفسیر جلالین شریف کی وئی قلوبهم منکرتن زوند دوی جاهدت للوحدانیہ چې قیامت نمانی نو راغی زرونه د الله د وحدانیت نه انکار کوي او هم مستكبرون او دوی تکبر کوونکی ني لا جرم ادي خبره کې شک نشتا ان الله چې بشک الله یعلم فویږي ما پاس سرونه چې لای پټوي وما يعلنون عاجبي سرغندوي انه بشكد الله لا يحب المستكبرين منا محبت نساتي د تکبر کو ان کو سرام هر قسم تکبر چی اور حلمانی وئی ويدخل فيه من استكبر عن التوحيد وعن الايات الداله عليه پدې کیا حکم شامل لے چاغل توحید نہ تکبر کئ اور آیاتونو نمخڑائی چکم کی توحید دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قَلَچُوِ لِشِدِ مُتَكَبِّرِينُ تَا مَا غَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ سُشِرَا نَازِلْ قَرَيْسْتَا سُرَبُ قَالُوا نُوَائِدِوِ أَسَاتِوِرُ الْأَوَّلِينَ داد دروغ کی سید پخانو دیب کافرانو بدا قرآن بارا کدا سوی دوشان آیات سور فرقان کی مرازی زان سرولی کئی پینزم نمبر وائدوی اساتوی رول اولین داد دروغ کی سید پخانو دی لی احملو اوزارهم دید پارا چه پور تکیدا کافران اوزارهم بوجن اخبل د خپل ګناہوں بوجونه به پورته کی کاملتن پورا یوم القیامت فورز د قیامت و من اوزار الذین او د بوجونو د ها کسانو نا یذلونهم بغیر علم چې گمراه کړی دی د غیلر بغیر د علم نا خپل بوج بم پسر کی او چې سو کې گمراه کړی لړای بوج بم پسر کی وګوره اغلب چوټی نی اے یو سڑے دیو چا گمراہ کو چاور تیو غلط لار و خیل غلط مولا و غلط پیر نو اغا مولا غلط و غلط پیر و دادو بوچ بورتا کئی و گره دل چوٹی ننا دے پدی جہل معذور بنی لگا دے دے کی تفسیر روح المانی کی دا سی ویلی دادی جل سوال لسم جل کی وی سفہرا یو سل سلی رشتما و یو سره غره په جهل باندې د توحید بارکه معذور بنی و استدل بلایا علی ان المقلد یجب علیه ایبحس و یمیز بین المحق والمبتل ولا یعذر بالجهل و دا آیات دې خبری دلیل لے یو سره چا تقلید کئی نو دبان واجب دی چی دے با بحث کئی یا نظام با پوئے او دے با دا محق و دا مبتل پا منز کی تمیز کئی ورنکا عقیدہ کی دے گڑ وڈ شو نو دے پا دی جہالت معذور نی سابری داشانیات سورہ انکبوت کی مرازی بازی گر راسی انکبوت کی سورہ انکبوت کی دیار لسم آیات تے بازی ورطو ایلا کارو کاو یر کدائی زبدر نبوچ پورتکم ویدائی رک بیدتی نو پما کدا گنای نو پما نو اللہ ویدائی دروغ وی سوک دا چا بوچ پورتکولی نشیو چه دا گمراہی لدعوت ورکو گمراہی تے سکرو بلل نو پا زبد دے گمراہی بوجوی خوصوک جو گمراکڑے نو اغلا چوٹی نشتا لکو رسولین کبود دیار لسم آیات یو اشتم پار شلم پاری پا آخر کیو گو رئی د شلم پاری پا آخر کی سورین کبود تو گو رئی دایات دیار لسم دے دو لسم آیات کی وئی وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا وقال الذین ویلوا کسانو کفروا چی کافروا للذین آمنوا آکسانو تچی مومنانو اتبعوا سبیلنا را روان شیز مند لار پسی او کچر دا گناوی ولنحمل خطایاکم او پور تبکو منستاسو گناہنا وما هم او ندی دوی بی حاملی نپورت کون کی من خطوایا هم دو گناہنو دو دوینا من شین سشے انہم لکاذبون او بیشک دوی درو جننی ولا احملو الناس قالهم او خام خاپورت بکی دا ادران بوجو نخپل و اسقال ما اسقالهم او دران بوجو نسرد دا ادرانو بوجو ننا سوکی چه گمراکوی دا غیر گمراکو لبوج بیم پسر شی وَلَا يُسْأَلُنَّا وَخَامَخَا تَقُوس بُوْقْلِشِ دَدْوِينَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَرَزْ دَ قِيَامَتْ اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ دا ها سبارکی چودئی دا زان نجوڑا ان کی عَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ خبردار بدونا کار دیا غچی دئی کم بوچ پورتا کئی قد مکر الذین من قبلهم بیشک مکرو فریب کروا کسانو چی مخید دوینو فات اللہ بنیانهم نرات للکلیو اللہ بادو دا غویتا من القواعدی دا بنیادنونا دا غیغ بنگلیو عبادی دا بنیادنونا رو لرول فخر آلیهم السقفو نرا غرزی دلیو پاغوی با نچتونا من فوقهم دبر طرف داغوینا واتاهم العذاب راغل وغیت عذاب من حیث داغ طرفن لا شعرون چیڑو خیال و گمان نکولوی پیڑو پوی دلنا ثم یوم القیامت بیا پرزد قیامت یخزیهم رسوا و شرمند بکی دوی ویقولو رب العالمین بورتو فرمائی این شرکائی الذینا کمزے کیری اے مشرکانو ایسداران زماحا کسان کنتم تشاقون فیہم اصل کے شق سعودو تا ہوئی اور حرمانی ذکر کری ویدی شرکا دیدے کی عام دے دا سے الفاظ دید روحلمانی آوئی ولا ارا مانعا من حمل شرکائی على معبوداتهم الباطلة بحيث تشمل ذوي القول ايضا واذا مانع نقرم چه لدي معبودان دا شركاء لدي طول معبودان باطلة مراد دي دا عقل والو تم شامل لي لكا يوخو غير ذوي القول لبطان اوني گٹ يو عقل والد لك انسانان فريان وملائك رب العالمین ورته وای این شرکا یلذینا کنتم تشاقون فیہم کمزے کی دی صداران زما کسان کنتم تشاقون فیہم نگره که ده شق لغوی معنا کوئی ده دارا آغا چه وی تاسو چه تاسو بچاو دهی ده آغای بارکی کچاگوی ده سنشی کوله او ده ده دنون نظرو منختم ورکوا او ده را مدد کواما نو کنتم تو شاقون فیهم تاسو بدا سی وی چه چاو دهی و شق چاو ده دوتا وی شیخ رحم اللہ ودا سی معنا کولا او دیکی روح المانی وی شق مانا اگر چی چاو دلی او دیده که مانا سوا تو خالفون المومنین جلالین شریف داسی مانا کرو چی وی تاسو چی مخالفت بمکول دو مومنانو سرفیم دائی بارکی مومن بوی دائی سکول نشی دائی دی عبادت مستحق ندی دائی حاجت رواو مشکل کشان ندی او تاسو بور سر جنگو نکول یا مانا دا تو شاقون فیهم تخاصمون وتنازعون الانبیاء فیهم چه تاسو بجگڑ کولی دا پیغمبرانو سر دوی بارکی ندا مشرکان خو ملامتی سو وی بنغلی بناسوی سرونے بیک تکری قال اللذین او بفرمائی ها کسان اوتو العلم چورکڑ شین علم اوتو العلم نسوک مراد دی امام قرطبی وی ملائک تی مراد دی او تفسیر روح المانی کی وی دا اوتو العلم نا مراد انبیاء علیہم السلام دی او مومنان دی شیط دنیا کی دا توحید دا غی علم ورکڑ شو او دغی مشرکان و دا دغی انبیاء و مومنان سر جگڑ کولی نو دغی مومنان و انبیاء علیہم السلام بووی ان الخزیا بیشک شرمندگی علیو منننزی والسوء او بد عذاب علی الکافرین پا کافر باننے اللذین دا کسان دی دا کافران تتوفاهم الملائکتو چو وفات کئی بدوی در ملائک ظالمی انفسهم پدا سے حال کی چی دی ظلم که ان کی بھئی پخفل زاننو شرک بے کڑے کفر بے کڑے او دی مشرکانو نبا ملائک روحن آلی فالقو السلم نسرگن بکی دا مشرکان تابداری ملائک لبو یرمو خواللہ لتابداری ظاہر بکی دی تابداری فالقو السلم ماناو روح المانی وی اظہرو الانقیاد والخضوع سرگند بکی دی تابداری و عاجزی او دی بوی ما کننا نعمل من سو نو مونگا اچھا ملک مونگا من سو بدو ناکار او دی شرک موکو یا شرک ننکڑے قسمو نبور کخوری لگدا شان سور مجادلہ کی راضی آیات تلسم لکی جان سرا دارگی سور انعام کی دل تیر شو آیات درویشتم اللہ تبوی واللہ ربنا ما کننا مشرکین نو ملائکو تبوی ما کننا نعمل من سو نو منگا چی عمل کرو منگا من سو بدو ناکارا بلاو لنا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بے شک اللہ پود پا چی ویتا سو عمل کون کی فدخلو ابواب جہنما وردن نشی دروازو دی جہنم تا دیدے کہ امام قرطبی و روح المانی ذکر کری چی بعض علماء وی چی دین مراد عذاب دی قبر دے ابواب جہنم زکا مرگ نفس کافر تا پا قبر کی جہنم عذاب ملاوی ملائیات وید عذاب قبر بارا کرے ملائکو تی روح واغس وی فتخلو ابواب جہنم یو قول لانے روح المانی و قرطبی وی چی مراد دین عذاب قبر دے ورداخل شی دروازو دا جہنم تا خالدین فی آمیش بے پدے کے فلبئسن خام خابت دے دا جہنم مثو المتکبرین زید پاتی کی دو دا تکبر کن کو چه سوک دا توحید و دا حق نا تکبر کئی نو دا جہنم بد زید آئی دا پاتی کی دو دے اللہ پناہی تیرا کی گورا پا آیات سلیرشتم کی در لطیرشیو دی صورت کی چه متکبرین و کافر لچه بویل شل چه دا سش اللہ را لے گلے نئی بوی اساتیر لولین دا پخوانو دا دروغو کسی ری وسوئی مومنانو لچکلو ویلشنوئی سوئی وقیل للذین او ویلشی واغ کسانو تا اتقاو چه غیر اللہ نیری دنیو زانی نشرک و کفر نبچ کرو نئی نپختن شویوا ماذا انزل ربکم سشیرا نازل خید استاسو رب قالو خیرن ندیوی انزل خیرن دیر د خیر کتاب را لے گرے دیر د خیر کتاب را تفسیر روح المانی کی ابن کثیر کی ہوئی چه خیر دی دے کی پمانا د رحمت او د برکت تے وی خیر او برکت را لے گلے رحمت را لے گلے خدا آغا چاہ دا پار خیر او رحمت برکت دے چی ایمان پر آرو قرآن پس روان شو ای دا پار شفا را ای دا پار رحمت او برکت دے تغشان آیات زان پر اولی کئی دا سورہ محمد شپاڑا سم آیات سورہ توبہ کے در لگا چا آیات تیر شوئے دے او سن صدیر اشتم او سورہ اسراء کے را روان دے آیات دو اتیائم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین اے رحمتا و برکتا لمن اتبعه و آمن به ابن کثیر وی خیر را لے گلے دے رحمت را لے گلے دے برکت را لے گلے کچھ سوک دو قرآن پسی روان شنو ایمان فرارو للذین دو پاردہ کسانو احسنو چنی کا مالی کری دی فی حاضی دنیا پدی دنیا کی حسنا نیک بدلوئی ادیر کی دا حسنا دیر ماناگانی تفسیر روح المانی کری یو مانا دا حسنتن اے مصوبتن حسنا بدلب وینے کا یاو اید حسنین مراد پر دا اللہ مدد او فتح پا دشمن ایمان والو سرا اللہ دا مدد او دا فتح وادہ کرے بل قول دا ذکر کرے چی حسن مراد مدح دا مدح دا او سنا دا دا اللہ دا طرفنا اللہ دا سے بندگان استائنا او تعریف کئی او باز ادام ہوئی چی حسن دا قرآن للی پدی کی لگی اے نو اللہ بدر تباب دا مکاشفات و دا مشاہدات کلاو کی وید آیات دا سے مانا والذین احتدوا زادہم ہدا قرآن کی لگی اے علم کے عمل کے او ددی دا دی اغا مقصدونا مانے و تفسیرونا لٹے نو دی سر اللہ نور دا ہدایت لارے کلاوئی نور ببس دا آخرت فکر پیدا کی ولدار الاخرت یو خامخا کور دا آخرت خیر نغردین دا خوئی دنیاوی بدلے ولدار الاخرت خیر او خامخا سواب دا کور دا آخرت آخو غردے ولنعم دار المتقین او خامخا خوئے دا غدار دا آخرت کور دا متقیانو جنات عدن دا بدلو دا دار المتقین یا خبر دے مبتدائے محذوف ہو ہی جنات و عدنن جنات و عدنن جنتون بیدا میشگی رئی یدخلونہا دیبور دنشی غیتا تجری من تحت حل انہارو روان بیلان دید محلات و باغاتو ددوین نہرونا لهم فیہا ما یشاؤون دا دی پارا پدی جنتونو کی بی ما یشاؤون چی دی غاڑی دنیا کی دای د خپل مرزای جوان تیرول پریخیو دا الله د مرزای مطابق دای جوان تیرولو نو جنت کی بد دای د مرزای مطابق جوان دی لهم فیها ما یشاؤون دای د پار پدی کی وای هاغه چی غواړي لکه سوره شورا آیات تایید کی اولی کای یو درشم او سوره زخرف آیات اولی کای یو او یایم سچی جنتی غواړي کړه سچی جنتی غواری نو دوی راروی ابن کثیر دے دے کہ یو حدیث ذکر کرے ویلہم ما یشاؤون ویو حدیث کی راغلی جنتیان با جنتونو کی ناس ہوئی وریز براشی نو پی اوڈلی دے جنت با وریز تیئی وهم جلوسن علا شرابهم او دی با پخپل خوراک سکاک کی ناس ہوئی نو دا کم سڑی چی کم خبر پڑ کی تیری گی نو دا وریز با پی آگے بارن نکے وَيَحَتَّى أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَمْ تَرَيْنَا كَوَاعِبَ تَرَابَا فَيَكُونُ ذَلِكَ وَيُجَنَّتِي بِپکې وریاځې لووي يره د جنتی بيبيانو د هورو باران را باندې وک نو پاغو د هورو باران وش لهم فيها ما يشاؤون دوی د پاره به پدې کې هغه چې دوی خو خوي او دوی غواړي کذالک دارنګي غورا او بهتره جزاء کذالک دارنګي عز الله المتقين بدل ورکي الله متقيان وتا متقي شو کو جزاء نه د شرک او کفر او د گناهونو نه ساتلو الذين دا متقيان ها کسان دي تتوفاهم الملائکۃ چې وفات کوي بدویل ملائک طیبینا پدا سے حال کی چی دیب دا شرک نپاکوی ملائک رال لو پدا سے حال کی دن روح لی چی دے دا غلطی عقیدی او دا شرک نپاک دے نرمبے چی ملائک رو رسی نرے مومن توی یقولون سلام علیکم ورطوی سلام دی پتاسو خپل سلام مولوی او دا اللہ سلام مر ترو رسی او دخل الجنتا وردن نشی جنتا بما کنتم تعملون پس سبب دا حاغی چوئی تاسو عمل کون کی نو دا عمل دا جنت دا پارا سبب عادیه ری او دا اللہ فضل ورد سبب حقیقیه ری نگر پا آیات و حدیث کی تعرض نشتا لکه حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام یو سرم پخبل عمل جنت تا نشیت لے وی حبیب تاسم نشیت لے وی زم نشم تلے مگر کہ اللہ میں خپل رحمت کی رون غاڑی و پٹ میں کی دلتوی بی ما کنتم تعملو تعمل لو جنب جنت تزے نو یو سبب عادیوی نو سبب عادیہ آغا عمل لے او سبب حقیقی آغاد اللہ فضل و رحم لے خدا مانا گو رہے دینا چیر را سڑے پا عمل جنت تنشید لے نجیو ناپو ہوئی جبی عمل لسو ضرورت ہے او بس زغور مرضی مطابق جون تھی رو زود مرضی مطابق جون تھی رو راغی و مثال لگتی رو لکہ گورا اولاد ورکولو دا پارا سبب حقیقی سوک دے اللہ رے خدا وادو ورپسشے داور تا سبب عادی رے عادت دارے عالم اسباب کی وادو کی نداغی نفس بچی او اس کے سڑے ہوئی نانا وادو ما دل ضرورت نشتا انو کہ لکاغل خلق لیوانے ہوئی نو دا سی آغم لیوانے ہوئی شاہو یا اللہ پا فضل بجنت لزو نو بیا خموز و روجی و قرآن و دین و قانون شری منو لتا ضرورت نشتا ادخلو الجنت بما کنتم تعملون وردن نشی جنت تا بما کنتم تعملون فہا غصبان پا سبب دہا غصچوئی تاسو عمل کون کی اللہم جلنا منہ حلی انظرون انتظار نکوی دا کافر چیمان نراڑی الا انتاتیہم الملائکتو مگر دا چرا بشیدی تا ملائک دو روح قبض کولو لپارا او یاتی عمر ربک یا رابش حکم درفستا چیغا عذاب دنیاوی دے یا قیامت تے کذالک دارنگ فعل اللذینا کار کړو هغه کسانو من قبل ایم چې د دوینه مخکیو په خوانو کافرم دغه شان پیغمبران تنگول وما ظلمهم الله ظلم نو کړی پاه وی الله ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وغی پخپلو ځانونو باندې ظلم کوونکی فاصابهم سیئات ما عملوا نو رسیدل وغی تا سیئات ما عملوا سزا د بدو عملونو هغه عملو چې دای کوم عملونه کړیو دای ته دای د بدو عملونو سزا رسیدلی و وحاق بهم اور نازل شو پاغوی ماغا کانو به استهزئون چو دای داغه پر استهزاء وکړو کی کون کی وقال الذين اشركوا اولو ها کسانو چې مشرکانو لو شاء الله ما عبدنا کدا الله وخشو ما عبدنا من دونه نمون به عبادت نه وکړه من دونی لاود دی الله نه من شین نسشی دونه غټي ولی شهید د دې عبادت مونږ نه وکړه کدا الله وخشو نه نه مونږ ولا باونا او نه مونږ مشرانو ولا حرمنا من دونه من شی او نو به حرام کړه و موږ لاود دی حکم د الله نشه لکه موږ بهیرا صاحب او دا قسم سيزونه حرامو و ير د غشان مل الله مشیت وینو دا شان آیات در سوره انعام کې تیرو آیات یو سل اتسل وختم هلته موږ سلک تفصیل ذکر کړ وردا مسله چې هر شی د الله په مشیت او اراده ده کده کافر کفر دے او کده مسلمان اسلام دے کد کافر کفر دے او کد مسلمان اسلام دے ارشید اللہ پا مشیط بانے دے کد دے دا مشیط نا رضا مراد وا یو مشیط تے یو رضا را نگو رکا کفر دا کافر گمراہی دے یو گمراہ دا اللہ پا مشیط تا خو اللہ پی رضا نا دے ولا یرد آل عباده الکفر دے دے کد دا مشیط پا مانا دا رضا انگئی اغسطو چگنی اللہ زمونگ نا پا دیبانی العیاذ باللہ راضی نے ادیو چوب نے کثیر خلے تفسیر کرے آوئی وی فمشیت اللہ تعالی الشرعیت منہم منتفتن دائی کا مشیت شرعیہ آدائی نو آغا دائی نا منتفی دے لئنہو نہاہم عن ذالکا علا السنت الرسل کدائی دیرے کی مشیت شرعی آدائی نو دا منتفیز کرے کدا اللہ پا دی مشیت شرعیہ ہے نو بیا دے دی شرک نا پا قرآن کی منی کئی ہو لے دا انبیاء علیہ السلام پا جبے منی کئی ہو لے چی دے ہوئی دا مشیت شرعیہ ہے نو بیا ہوں قرآن دے دیر منو لے کئی چی دا غیر اللہ عبادت بنکے زان نبا حرام و حلال نو جوڑے او کدائی مشیت کونیہ آدائی ناغا دادای دا قدرت و طاقت دلاننی نشتا دیده که دادای دا مشیتنا مراد رضاوا کذالک دارنگی فعال اللذین من قبلهم کار کرو ها کسانو چی ددوین مخیو فحل علی الرسول نو نشتا دے پا پیغمبرانو الا البلاغ المبین مگر تبلیغ کول لخکارا و سرگن اوز دادای دا آغا مشیت چه دی زان تا مشیط شرعی جوڑی دا غیرت ذکر کئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا او بیشکر آلے گلے امونگ پار امت کی رسولن پیغمبر ہر یو پیغمبر خپل قوم تولی ونعبد اللہ دا چه دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی وجتن بطواغود او زانون بچ کئی دے عبادت دا شیطان نام دا طواغود یو ماناو دے کی شیطان او یو معنی مخی در لطیرو چی تواغود سر کلو ما عبید من دون اللہ تعالی ہر غشے چی ما سیوال اللہ نے عبادتو بندگی کی ناغی بانی او سوال رات لو چی داو خلق دا قبر دا ولی دا پیغمبرانو دا نیکانو عبادتم کنو لیغی تم تواغود ویل عیاضو باللہ ناغی جواب لما اولی کلے چی اصل کیا غا ولی شہید و قبر و نیکانو تا تواغود نوئے بلکه کم شیطان چې د دغه عبادت طریقه خلقو له خوله خوا که شیطان انسی دی او که جنی دی ناغه ته تواغوت وای وجتن بتواغوت اږي کې او معنا تفسیر جواهر دام ذکر کړی را د تفسیر ابو سعود نه چې تواغوت سره وای کل میدو الی الضلاله سو کم چې گمراهی طرف ترا ولل کوي نو دا تواغوت ته شرک ته درابلی گمراهی ته درابلی بدعاتو تے درابلی ندا تواغود تے او تا تا رب کریم حکم کرے چھ وجتنب تواغود نگر دا ہر اغا بادشاہ دا ہر اغا خرام ملاو پھر نبزان ساتے چھ تا گمراہی ترابلی لکہ ہر پیغمبر ویلی وجتنب تواغود او تواغود سوک دے کلو من یدوئی لذولالا سوکم چھ گمراہی ترابلل کئی اغا تواغود تے دا دعوتو دا انبیاء علیہم السلام فمنهم نزن ددوینا دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت نفس مناغسو کو حد اللہ چلا ورطا ہدایت کرو ومنهم زن داغوین مناغسو کو حق آلیہ ضلالا چی ثابت شیو و پاغی گمراہی فسیرو فی لغدو نوگرزی پزمکا کی پدرزیدو دا عبرت سرا فانظرو نوگرئی سوچو فکرو کئی کیف کانا عاقبت المکذبین سرنگی وخیری انجام دا دروغ ویونکو چچام بی آلیم السلام و دینی حقت دا دروغ نسبت کرو انجام سشو ان تحرس علا حداهم کچرے حرس کہتے ہیں حبیب پہ ہدایت دا دیخ پل امت فإن اللہ بیشک اللہ لا یهدی ہدایت نکوی من ہا چاہتا یدلو چه دا آغای دا گمراہی فیصلے کرے اے لا یهد اللہ من قدوا بے ادلالی ہی فإن الله بيشك الله لا يهدي هدايت نکي منا چاته يدلو چدا غيد گمراهي فيصله فاضل او تقدير کي کړي وما لهم من ناصرين او نبي دوی د فارسو کيمدا ديان واقسموا بالله جهر ايمانهم او قسمون خوللو دی مشرکانو پا اللہ مضبوط قسمون دنوی لا عباس اللہ من یموت چرا پورت بنکی اللہ غصوک یموت چمڑکڑی دی دی دی نور کفریاتو سر یو کفریا کی دی داموا چی دی دوبارہ جوندو نمنلو او دی دی امام قرطبی در وافظو دیر کلی طریقے سر رد کرے دې راځي دا خیدر دی امام منتظر او امام غائب برازي اود دې دا اکثر په نسبت امام غائب علي رضی الله عنه له چا وير واپس راځي ادي وريځو اسمانونو کې اواصل قران مو یو د ځان سره وړي دا قران چې کوم مسلمانانو تمخه دی دا اصل قران دی اصل قران دی وی ول زرايات نه سو کوئی رواسز وي اصول چې قرآن ته صحیح کتاب نه وي دیو جن غره دا غيو بنیادی او کفر عقیده دا هغه دی قرآن ته صحیح قرآن نه وي اوسې په دوه خبرو کې گیر دي کوي چې دا قرآن صحیح دی نو بیا با خپل ټول مشران له کافر وي چې هغه وجرا صحیح قرآن نه یا وایي له کافر کوي چې دا صحیح قرآن دی نو بیا خپل مشران له کافر وي او کنه دې غلط وی بیم دا کفر خبره ده نو دی وی غاصل قران یوړي ابن عباس رضی الله عنهما ته وی چاوي چې ناسن یزعمون ان علی مبعوث بعد الموت امام قرطبی ذکر کړي یلس خلق دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته چاوي ایدا ګمان کوي چې علی رضی الله عنه بر مرګ نه پس راضی قبل الساعه قیامت نمخ کی ويتاولون هذه الايه او دی آیات کی دی تحریفو نوئی کئی فقال ابن عباس کذب اولائک وی دی خلقو دروغ ویلی انما هذه الآیت عامة للناس وی دا آیات دا طول خلقو دا پارام دے لو کانا علی مبعوسا قبل القیامة ما نکہنا نساءه ولا قسمنا میراسه وی کالی رضی اللہ عنہ دا قیامت میں مخیرات لے نو مونگ با داغی دا شہادت نپس داغی دا بی بیانو سر نکاہو نو نکولے او داغی میراس با مونو تقسیمو لے چو سرے جوان دیکھی گی اور راضی با نو داغی بی بی سر سوک نکاہ کولے شی یا داغی میراس سوک تقسیمو لے شی بلاغو لنا وعدنا لے حقا دا وعدد پدی اللہ بان حقا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر د خلق نه پوهینا اوس داولی دوباره ژوند کی داغی او عقلی وجه ذکر کی قران عجیب کتاب ده ورا دنیا کې د چا په خبره کې اختلاف ده نو داس یو ځای په کار ده چې اختلاف ختم شي یو ویدا خبر حق دا او بل ویدا خبر حق دا اور دا دیر و خلق دا پخوانا پا حق و باطل کی اختلاف دے لیکن دا غی فیصلہ نا دا شوی نو یو دا سے زی پکار دے چی حق والا لوی چی تا پا حق وی باطل والا لوی تا پا باطل وی او حق والا لوی استاسو زی جنت تے و باطل والا لوی زی مور دے دسو دا پار اللہ را طول مڑی را جوندی کئی لیبین لهم الذی دید پارا چی بیانو کی دوی تا دا آغا سو یختلفون فی چی اختلاف کئی پاغے کی ایمان و عقیدہ کی اختلاف دے اعمالو کی اختلاف دے ولیعلم الذین او دید پارا چی پوہشی آکسان کفرو چی کافری انہم کانو کاذبین چی بیشک او دی دروغ جن دی خوی دوبارہ جون نشتا او قیامت نشتا چی دی لدا خپل دروغ سرگن شی او دا الله اید اقل کافر و بعید مگنی چه دا بسنگ دا دور راجوندی کی و انما قولنا لشین بیشک وینا زمون دا پارد یوشی اذا اردناه کلچ من دا غیر آدو لرو ان نقول له دا چه وایدیشی تکن موجود شفیکون موجود وی پس پرد کامت بیلانو کو چه اے ٹھول و مردگان و راجوندی شی بجوندی بی والذین هاکسان هاجروا فی اللہ چه هجرت کړه دے د الله د پاره الله د دین نه شاعت د پاره د خپل ایمان نه حفاظت د پاره هجرت وکړو دار د کفر پرې خو دار د اسلام تراغه د ګناهونو د شرک او د بدعات او د بی دیني د ماحول نو تخسیرو من بعد ما ظلمو پس دا غنه شې باندې ظلم کړي شه او کافرو په ظلم کړي لنو بو انهم خامخازه ور کو دوی تا فی دنیا حسنا په دنیا کې خایسته زین او دا حسانا پا تفسیر کی امام قرطبی او سو اقوال دلتا ذکر کری چه حسانا نس مراد دی گره دا مهاجرینو سر اللہ پا دنیا کی دا حسانی وعدو کا نو حسانی نس مراد دی او یو قول سده کایات دا مهاجرینو دا مکی مکرمی پوری خاشی نو مراد تی نزول لمدینی ری اللہ ورطا خائستا زیور کو چی مدینہ منورد یو قول لاره چه ده حسنین مراد خیسته رزق ده ده مهاجرین و سرا ده رزق حسن ده دیر فراخ رزق ورکولو اللہ وعده کرده درم قول لاره چه حسنین مراد ان نصر على عدوهم ده دشمن پا مقابله که اللہ مدد بیو کی ذکر ده اللہ ده پارا وطن معالرس و قربان کرد نو د قربانو سره د الله مدد راځي د الله مدد زراشي او په دشمن مغالب شي سلورم قول دا ذکر کړي چې د حسنین مراد سره لسان صدق رستو به ډېر نیک پاتې شي رستو خلق ور پسې اقتدا کوي تعریفونه وکړي لکه ابراهیم علیه السلام ویلو وجعل لسان صدق فی الاخرین او پینزم داره چه دین مراد ده حسنی نسی اغا وطنون چه ده فتح کل او پاغی که اللہ دوی تا ولایات او خلافتون ورکن صحابه کرام مشران شو یاداره چه دیده که مراد شپگم قول لاره رست دنیا که ده دی سنا بپاتیشی او ده دی اولاد تا بشرافت پاتیشی لنبو انهم فی الدنیا حسنا خام خازے بور کدیت پا دنیا کی خیستنزے ولا اجر الاخرت اکبرو او خام خاجر دا آخرت خوڑیر لویدے لو کانو یعلمون کدا مہاجرین پاغی پویدے ندی بنورم پا تکلیفنو لگو تندو برداشت کولو کی نورم کوشش کنے وے چھ دیل پا حجرت سمیلاوی لو کانو یعلمون کچھرے دی پویدے یا علمون کی یا ضمیر دی مہاجرین و تراجر یعنی لو علمو ذالکا لغادو فی الاجتحاد ولما تعلمو لما سوابهم من المہاجرہ وی کدی پویدے دیبا نورم کوشش کرے آو دیبا آدو در خفشر اینوے لیکن تکلیفونا چه ورطو رسیلن یادا لو کانو یا علمون کدا کافر پویدے چې دا مسلمانان د وطن نه وشړلو مجبورې کل چې دای ته په آخرت کې څه ملاويږي نو دای به مور سر په دین کې موافقت کړي او را شړلې ویني وي الذين صبروا دا هغه کسان دي صبرو چې صبر کړي دا وایي کوم مهاجر دي چې هغه صبر کوي دا نه چې تا بعض مهاجر نه بیا غلا غانه کوي مهاجر دې ډاکی کوي مهاجر دې فسق او فجور کوي وایي دا هغه مهاجرین دي صبرو چه دای صبر کړی دا الله پتاویدارو صبر کړی دا الله نا فرمانو نا صبر کړی په مصائب او په تکلیفونو والا ربهم يتوکلون او دای په خپل ربانی توکل او بروسه کوي و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا او نور علی گری مون مخکستانه حبیب مگر سړی انبیاء علیہ السلام میں پریجالو کرالی گلیو زنانو کی اچھا تم نبوت ننے ملاو نوحی لیہم وحی ومکولا ہوئیتا فسألو اہل الذکر نتپوسو کئی دا قرآن و سنت دا عالماننا اہل الذکر یعنی اہل القرآن اہل الدین تپوسو کئی دا قرآن و سنت دا علماؤنا آدھے کہ اہل الذکر نمرات یا خو اهل علم اهل قران دې امت علما دي یا اهل کتابو کې چې کوم صحیح حق ورسول علماو وَيَيْنَ تَقُوسُ كَيْ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کَتَاسُ فُوهِنَا وَيَوْ مَسَلِينَ فُوهِنَا نو عوامو تاوی تاسو دو لماو نتقوسو کئی بِالْبَيِّنَاتِ رَالِي بِلِمِيُو دَا پِغَمْبَرَان فَدَلَائِلُ سَرْغَنْدُ سَرَا وَالزُّبُرُو فَكِتَابُنُ سَرَا وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَا اور آلِگلِ مِنِ حَبِيبَتَا تَقُرَانِ پَاک لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تیر پارسی تو بیانو کنی خلقو تا ما دہا کتاب نزل علیہم چرا نازل کڑے شوے دے دویتا دے قرآن وضاحت ورت حبیبا کے تخپلو احادیث و تعلیمات و مبارکو پزری ولعلہم یتفکرون آو دیر پارسی دے سوچو فکرو کی افامن اللذین آیا بچ بشی ها کسان آیا پامن دی ها کسان او دی بدغ شان بچو پامن پاتی شی مکر السیعاتی چه غی مکرو نکری دی ناکارا بدا مال کئی شرک و کفر کئی این یخصف اللہ بهم الارضا دا چه کتب بوزی دوی لرا اللہ پز مکہ کی بے کتب بوزی ورخخ بے کی لکا قارونی چه پز مکہ کی غیب کرو او یاتیهم العذاب و یعراب شدی تازاب من حیث و دعا طرفنا لا یشعرون چه دیب پوہینا او یاقویهم یابرونی سیدوی فی تقلبهم تقلب یو معنی و فی اسفارهم فسفر دیدوی کی او سفر تا تقلب زکوی سفر کی روان سڑے خوزی را خوزی حرکت کئی یابرونی سیدوی فی تقلبهم اے فی اسفارهم پدی سفرو دودوی کی یا فی تقلبهم اے علی الفراش پبستری با اولی راولی واللہ بیرونی سی فی تقلبهم یا پا گرزی دو را گرزی دو دی کی پا وطن کی با گرزی را گرزی واللہ بیرونی سی فما هم بمعجزین نندی دوی اللہ لرکم زور کون کی دی اللہ کم زور کولی نشی گنی چی دا اللہ تقدیر و فیصلہ و پدی کے نافذ نشی او یا خودهم یا بونی سی دوی علا تخوف پا حالت دا یر دوی کی یو مانا داو ایدائی بدا حلاکت نیری کی زتا اولی بیری کی دائی نمخ کی قوم بانے بازاب راغلے ندائی با پا یر وی او سرد یر بیرونی سی یو مانا آیات مبارکہ کی داو یا او دیر نول داری تیز سیلی براولی نگور تیز سیلی سر یر مرالا او یر سر رونی ول یا با پی تندر رو غرزی او بعد تخوف دا مانا کرے یا برونی سیدوی علا تخوف سرد کمی دا مالونو دا نفسونو دا دوینا اے رو رو بے مال کمی رو رو بے اقتصادی یعنی دا غرازی حلاکت و تباہی او دارنگی نفسونا بے رو رو حلاکی گی نو بیا بے بس اللہ ختم کی یو مانا روح المانی دا کرے علا تحوف علا این قصہم شیئن فشیئن فی اموالهم و انفسهم حتی اہلکو دانا اللہ درانی ہو یو طریقہ را لکہ بعضی کافر گورا مسلمانانو سر لگی آئی رو رو داغی فرادی و مالی قوت کی کمی رازی یو نتیجه داسی شی چې هلاکت لرو رسی یا وونی سی اللہ دی لا تخوف سرد کمی د مالونو د نفسونو د دوینا نفسونو به مسلمانان قتلی او ای به قتلی مال کې بهم کمی رازی او پدی ترتیب به الله هلاک کین آیات دا سے معنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون او الله عجیب شان دے کافر پزان پویی نورانی سیه دیکھا پزان پو زن کافر زلی بدبخ ہوئی نو پزان کرے پوئی گی او کی دیشی چیدیشی نمنشی نو پزان پوئی نا او تبائی کی فَإِنَّ رَبَّكُمْ بِشَكَ رَفْسْتَاسُ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ خام خادِ مِنَكَ اُنْكَ وَمِحْرُبَانِ اولم یرو آیا دی گورینا الى ماغست خلق اللہ من شئین چی پیدا کری دی اللہ دسی زنونا يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ أَوْلِ رَاوْلِ سُورِ دِلِي سِزُنُو عَنِ الْيَمِينِ خِي تَرَفْتَا وَالشَّمَائِلِ أَوْ گُسُ تَرَفُنُو تَام سُمْرَ سِزُنَا اللَّهَ پِدَا كِرِ نو سوره کله یو پلا او ری کله بل پلا دا هر شی سوره الله ته په سجدی پروت ته دا هر شی سوره الله ته په سجدی پروت ته انیل یمینی و شمائل ور یمینی مفرد ذکر کو او شمائل جمع ذکر کا راغی گن وجوهات نماز ذکر کړي گن وجوهات دې دې کې علماء ذکر کړي ویو خدا قانون دے چی عرب کل یو شے پا دوو سی غو دا جمع ذکر کئی نو دا یو نتابیر پا لفظ دا مفرد کئی او دا بل نتابیر پا لفظ دا جمع کئی نو دا دا عربو دا قائدی و قانون مطابق چونکہ قرآن کی بلاغت و فصاحت تے او دا انتہا ترسے درے ایچی یو شے ذکر کئی پا دوو سی غو دا جمع سرا نو دی یوین تعبیر پا مفرد که یو بلین پا جمع لگا جعل الظلمات والنور ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم قلوب جمع ذکر که او سمع مفرد ظلمات جمع ذکر که او نور مفرد نو پا دی اعتبار سر یمین مفرد ذکر کو او شمائل جمع ذکر که یو دعو جو یاو دی ایکی او نقطه دعوی کمون دی یمین تفسیر پا مشرق سرو کو اے دی یمین تفسیر پا مشرق سرو کو چی دا دنور دا خطوز ہے نگور دنور دا خطوز ہے یو دے نو یمین یو شو او شمائل دا عبارت دے دنور دا را روانی دو گرزی دونا نو کل سور یو پا لکی کل بل پا لکی نو شمائل دا سو شمائل نمراد دے دے کی آغا انحرافات دنور دی چی آغا کل اسمان من لراغے کل بیا واری دو کل زوال شو نو پا دا اعتبار شمائل جمع ذکر کر یا علماء لکلی یمین لفظاً مفرد دے لیکن مانن جمع دے نو دا شمائل سر مطابقت ہی تو مانا کرے یمین دیدے کہ لفظ مفرد دے خو مانے دا جمع دا نو مطابقت معنوی پا خفلمنز کشتا مطابقت معنوی پا خفلمنز کشتا او بعد نور جوابون علماء اکرام ذکر کری یادہ ذکر کری روح المانی دام ویلی دی چی دا یمین دیدے کی ذکا مفرد ذکر کو چی دا جہت الخیر دے او شمائل وی جہت الشرور دے نو پدی بارے اغا جمع یتفیر ووری راوری زلالوه سوری داغی عن الیمینی خی طرفتا والشمائل اگس طرفتا گسو طرفونو تا سجد للہ پدا سے حال کی چی سجدک ان کی دی اللہ تا وهم داخرون او دوی آجزک ان کی دی وللہ او خاص دا اللہ دا پارے اسجد و سجد کئینے تابدار دی ما ها فی السماوات و ما فی الارض ها اس چیری پا اسمانونو کیا چیری پزمکا کی من دا بتند زند سارونا والملائکتو ملائک اللہ تتابدار دی و سجدے کئی وهم لا استکبرون او دوی تکبر نکی دا اللہ دا عبادت و بندگی رینا یخافون ربهم من فوقهم یریگی دخبل ربنا دا برا طرف دا دوینا و افعالون ما یؤمرون او کوی دا ملائکا غشی ریتے حکم کی ریشی وقال اللہ فرمائلی دی اللہ لا تتخذو منی سی الہین اسنین معبودان و مددگاران دعا انما هو بشک دغا اللہ الہ واحد معبود دیو دا اللہ معبود دیو فئی آیا فرحبون نخاز زمان اللہ وی اویرے گئی ولہو دی اللہ پر اختیار کی ما صفت سی سماواتی چی اسمانون کی ولغ دیو پزمکہ کی ولہو الدین واسبا او دی اللہ لر عبادت دے دائمن یو مانا داوا جواہر القرآن وی چی دی دین نمرات پا آیات کی عبادت تے اولا قولو دی سید ابن جبیر رحم اللہ دی اللہ لر عبادت دے واسبن اے دائمن اسو کوئی دی دین نمرات سے شہادت اللہ الہ الا اللہ دا دغی اللہ دا پارا یعنی دین دے یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ گواہی دې خبرې چې بل الٰه ما سوا د الله نه نشته واسبن دائم نمیشا اف غیر الله تتقون آیا سوا د الله ناد بل چان تاسو خدای ته ویره کوي و ما بكم من نعمت او ها چې دې په تاسو د نعمتونو نا کده صحت نعمت ته کدا اولاد نعمت ته کدا مال نعمت ته نفع من الله دا الله تعالی طرف نه نتول دی غیر الله دی طرف نه غنی چې دا اولاد را لفلانی را کړي او اعمال کې برکت می سخی سے بچولې و ما بكم من نعمت فمن الله هاغه چې دی په تاسو باندې کوم نعمتونه نو دا ټول من جانب الله دی ثم اذا مسكم الضر او بیا کله چې ورسیږي تاسو ته تکلیف مشرکانو د مکی ته وي چې کله لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي فایله تجرون نو دغه الله تا فریاد کوي تاسو ثم اذا کشف الضر عنكم او بیا کله چې لری کی دا تکلیف د تاسو نام مصیبت در نلری کی اذا فریق منکم ناسا پی وڑل د تاسو نا بی ربهم یشرکون دخبل رب سر شرکان جوڑوی تفسیر روح المعانی کی آیات مبارکہ پر تفسیر کیوئے لی چگر دی آیات کی اللہ دا مشرکانو حال ذکر کو چپا مسائبو کی اللہ رب العزت تا فریادو نے کوئی نوچے درنے لری کی نو بیا تاسو شرک کوئی بیا تاسو سے کوئی شرک کوئی عدیر کی گورا فیلیہ تجعرونی ہوئے نو دا تقدیم دا جار مجرور دی دیدے کی فائدہ دا اختصاص ورکا خاص اللہ تا چغی وحائی او جوار ویسل کی معنی سوا سویاہ الوحش لکا وحشی زناور چی چغی وحائی او دیدے کی استعمال دی پر فسود بی دعا کی راغ لے یو سرے آواز دعا کی آواز را پور تکی او چغی وحائی اگر ذکر کری وفیل آیت ما دلو علا ان سنیع اکثر العوام اليوم من الجوار الى غیره تعالی ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا عند اصابه الضر لهم واعراضهم عن دعائه تعالی عند ذلك بالكليه سفه عظيم وزلال جديد ويات هذه خبر دليل چې د عوام نن سکي چې غیر الله ته مصائب کې چې وي ضرور سي او رامدد شي چې هغه دای د پاره بلکې د ځان د پاره د نفع او نقصان مالکان ني او د الله د رابلن نه مخړي نویدا یو لوی بي وقفتوب دي او زلال جديد دي لكن وشد من الزلال القديم دا د اغف زړی گمراهین لکسخ دي ومما تقشعر منه الجلود ويهاه چراغین دا سرمن راپیو یخت پیودری وان بعض المتشيخين قال لي وی بعض دا دزان نے شیخان نی جوړ کړی وی ما ته وی امام روح المانی وانا صغیر زلا معشوب وی یو جاهل شیخ را لوی زلا معشوب اياك ثم اياك ان تستغيث بالله تعالى وی خبردار او بیا گوره خبردار چه تا کل مصیبت رسیگی نو گوره اللہ را مدد نکی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَجْلُ فِي غَاسَتِكَ اللَّهَ استاپ مدد کولو کی وی تلوار نکی العیاضو باللہ او استاپ بدحال اللہ لفکر کی ناچے وَعَلَيْكَ بِالْاِسْتِغَاسَتِ بِالَوْلِيَاءِ السَّالِفِينَ دا مخکینی اولیاء نی تیر شوی دی رابلا وَإِذَا تَلْوَارْ كَيْ فِي تَفْرِيجِ كَرْبِكَ ستاد غم و مصیبت پا لرکی دو کی نو ایدہ حبر ایچو کرا غدون ایرال ادا سے اٹھنگو آو زمان دستر گنوخ کی روانی شوی وَإِسَالْتُ اللَّهَ تَعَالَى زد اللہ نسوال کم چی منگ او ساتھی اٹھول مسلمانان من امثال هذا الضلال المبین ولکثیر من المتشیخین اليوم کلمات مثل ذلك وَإِذَا دِي جَاهِلَانُ وَشَيْخَانُ دَغَشَانُ كَلِمَاتِ بیا چه کللری کی تکلیف ده تاسونا نو ناسا پیا وڑل تاسونا بی ربهم یشرکون دخبل رب سر شرکان جوڑائی لیکفرو دیده پارچ دی ناشکریو کی بیماتے ناهم دا هغه نعمت نه چې مونږ ورکړې دې دویتا مونږ ورته نعمتونه ورکړل نو دای چې شرک کوي نو دای د نعمت نه شکر یو کا فتمتعو پس ورته وای چې مزه واخلې فائدہ واخلې فسوف تعلمون زرد چې پوه بشي قبر کې او په آخرت کې ويجعلون مقرروا دا مشرکان لما غشاتا لا يعلمون چن پوهیگی دا مشرکان دا غی پر ربوبیت نصیبا اغی تیسی او برخ مکررائی مما رہا سنا رزقناهم چمونگ دویت رزق ورکڑے دے تفسیر کبیر کی ہوئی دا مشرکان یادی چی پوخانو کی بحیری و صاحب وسیلہ و حام دے دخپل خدایانو پنم خوشی کرو او شاہ عبدالقادر رحم اللہ وی دا غی دا قول جواہر القرآن ذکر کرے وی وی جعلون لما لا یعلمون نصیبا شاہ عبدالقادر رحم اللہ وی ای ان کو فرمایا جو اپنے کھیت میں مواشی میں تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیاز ٹہراتے ہیں وی دا آغا چالوی چلے پخپل پٹی کی پخپل و زناورو کی پخپل تجارت کی دا اللہ نا علاوہ دا بلچا دا نم نظر و شکرانی ورکی وی ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا گرزوی و مقرروی دی لما دا آغا چا دا پار لا یعلمون چی دی نپوہیگی دا غی پر ربوبیت اے لا یعلمون دا لا یعلمون ضمیر کافر و تراجر یعنی لا یعلمون الکفار لا یعلمون ربوبیتهم ببرهان ولا بحجت دا غی ربوبیت اغس پا دلیل بانی پی جنینا نصیبا نحسی ورط مکرائی مما آسن رزقناهم چمونگ دویت رزق ورکڑے مال او دارنگی پا فصل کی دائیدنم نظرانے شکرانے ورکی تاللہ قسم دے پا اللہ لتسألنا خامخا تپوس بو کریشی دوینا اما خامخا تپوس بو کریشی تاسونا اما کنتم تفترون دا حغص بارکی چیئی تاسو درو جوڑون کی اللہ وی ما مال در کو ما در تا فصلو کو تپکوس دا غیر اللہ دنن نظرانی ورکے قسم دے اللہ وی زبتا سنن دے تپوس و پختنو کم ویجعلون للہ البنات او مکرروی دا مشرکان اللہ لرلونا ملائک ورک پا منزلی دلونو گرزولیو سبحانہو پاک لا دلونو دا اولادنا پاکی دا اللہ لرا ولہم ما یشتہون او دا دوی دا پارا غصدی چی دوی غواڑی مشرکان بخپل پلونو خفا کیدل زان تبید زامن غختل او اللہ وی ما تا دلونو نسبت کی ویدہ بشرا احدهم کل چی زیر ورکرشی او دوی تابل انسا پلور سرا مشرکان یادی چی کل دیتا دلور زیر ورکرشی زول وجوهو مسودن نوی گرزی مختکتور وهو کذیم او دید غصی او دی غم ندکوی یتوارا من القوم پٹ پٹ گرزی دی قومنا من سو اما بشر بیهی دا وجه دا بدعی و دا تکلیف آغنا چه دل زیر ورکڑ شوید پاغی زیر ورکڑ شوید اول دا خود کافر حال ذکر کئی اوز گره مسلمانانم پلور دیر خفا کی نا پلور مبارکی علی نولا سوکر کئی او زوی چوشی و یر زمان دا بچی عقیقه دا او دلور عقیقه نا پیجن اوزم داسه شوید اکثر پختان مسلمانان دا پلور ډیر خفکی زنی کورونو کې جړای چلور پیدا شي او باز کوئی و یرا سوشل و یبر شور مکا غل راغله په دې خبره غمی خلق ورلکا غم رازی لزی دلونو په پیدایش خفکی نو بیا کراوی میراث نمبر راش میراث کې برخه نور کې ایو جاهل سړی وی خاطب چاللو خورم په نکاور کې بیا ول په جیدات کې برخم ورکه پښتانه برهنه مانی نو کوڅو کې نه مانی دا خو کفر خبره او بیا ځي چې واده ولور ودی نو د ودولو طریقې دای د بل نه بده علی دا وی مہر ویګه خبره مانی دا مہر جیب کې واچي نیمه ځان لوالي او اجازه پدې لګو نو ګوره د لور په پیدایش خفره په پیدایش مبارکی نالی میراث کې برخه نور کوي داغې په ودولو کې د پلار په مال کې برخه نشته د بل نو په دې علی نو بیا په غلا کوي دا حال خو د مشرکانو ذکر کولو دا په مسلمانانو کې برخه حالان چې ګور څومره فضایل د لور مبارک راغلي دوره د زامن مبارک نشته دوره د زامن مبارک نشته حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چے اللہ پا دیلونو مفتلا کی او لاغی خکل دین مطابق پر ورشو کو او بے پا نکاور کے سید الکائنات فرمائی کوئی دا بورتا اللہ دا جہنم دا اور نا پردو گرزے یو حدیث کے راغلی عائشہ بی بیوئی یو زنانا رالا او دو لونی ورسا روئی ماں نے سوال کو لنما ورطا یو دو کجوری ورکے ناغه هغه کجوره نیمه کا ای یو یو ډور لور کبلې بلې لور کا او چې بلې خلې لکولا نو بیا ته یو غو تاریخ لین راويست او بیا غي لور کا وې ما باندې ډېر ز تعجب لګي د نبی رحمه السلام ته وې الله حبيب فرمایل چې کم مسلمان نارینه او زنان الله په لونو مبتلا کو او به په دې خفن شول الله په فیصله د دې شریعت مطابق تربیت کو او په نیکه ورکه دا ورته د جهنم د اور نسشي پرده ورته الله جوړه کی داوه جهنم د اور نه پرده ورته جوړه کی یا توارا من القوم پټ پټ ګرځي د قوم نا من سوء ما بشر به د وجه د تکلیف دا غنا چې زیره ور کړه شوه د تپاوی ایم سکو علاهونن اذر کی سوچو نه کوي چې آیا اوساتی دی لور لرا علاهونن فذلت سرا ام یدسوه فی التراب یا کجوندی و رومنڈی پخارو کے اگر ایم سکوهو او یدسوهو کی زمیر دا زمائر دا مذکر راجے کلو مخ کی ذکر دا ان سارے ندیکی اگر لفظ ما مخ کی تیر شو من سوی ما بشر بیهی دا ما عبارت دا ان سارا نمانا دا دیر مونس دا او دا لفظ پہ اعتبار دا سر مذکر دے نو دا ایم سکوهو ام یدسوه دا زمائر دا تذکیر دا دا لفظ ما دا وجنری ام یدسوه فی التراب یا کجوندی ورومنڈی پخارو کے علا سا ما یحکمون خبردار بد دے حغا چی دے کم فیصل کئی یو پل خوئی کافران و مشرکان و پلون دور خفکی گئی او بل پل را پاسی دے نو اللہ تدلونو نسبت کوئی للذین پار رات سانو لا یومنونا چیمان نساتی بالآخرت فآخرت مثل السو مثال لنا کارا اغید پارس دے کافر ایمان پآخرت نلری نو دا ناکارا مثال خدوی دا پار رے ناکارا صفت سو ورد تحاجت دے لونو تا اولاد تا دارنگی دتا د افتقار او د غریبی حاجت تے او د کینو قسته وللہ المثل الاعلی او اللہ لرا خاص اللہ لرا صفت دے اوچت چلا هر شی نه بے پروا دے د هر عیب نه پاک دے او هو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب او حکمت والے ولو یاخذ اللہ الناس بظلمہم